שמע באר יהודה ובחוצו ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, עוד עוד עוד ישמע באר יהודה ובחוצו ירושלים. קונצרטון וקול שמחה, עוד עוד עוד ישמע באר יהודה ובחוצו ירושלים. עוד עוד ישמע באר יהודה ובחוצו ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, עוד עוד ישמע באר יהודה ובחוצו ירושלים. וכל קלה עוד ישמע באר יהודה בחוצות ירושלים. כל חתן וכל קלה עוד ישמע באר יהודה ובחוצות ירושלים.